Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki poparł projekt ustawy zakazujący hodowli zwierząt futerkowych, który przygotowało Forum Młodych PiS. W Mińsku znów doszło do zatrzymań pokojowo protestujących przeciwników Łukaszenki. O dynamicznie rozwijającej się branży gier wideo w Polsce rozmawiali dziś uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Szef rządu poparł projekt ustawy o ochronie zwierząt zakazujący m.in. hodowli zwierząt futerkowych. Przygotowało go Forum Młodych PiS. Odniesienie się do tej kwestii do Mateusza Morawieckiego zwrócił się jeden z internautów podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. Jak ocenił szef rządu, wiele spraw w Polsce cierpi na tym, że są postrzegane jako lewicowe lub prawicowe. Humanitarne traktowanie zwierząt, ulga w cierpieniu, tam gdzie to cierpienie naprawdę jest niepotrzebne, nie jest ani lewicowe, ani prawicowe. Należy po prostu do naszego kanonu, do kanonu człowieczeństwa, do traktowania, jak święty Franciszek mówił, braci mniejszych, czy w ślad za jego tradycją, tak mówimy precyzyjnie rzecz ujmując, traktowania w odpowiedni sposób, w sposób humanitarny. Dlatego ja się cieszę bardzo z tej akcji. Projekt zmian w prawie dotyczącym ochrony zwierząt ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Wśród nowych przepisów obok zakazu hodowli zwierząt futerkowych ma być ograniczenie uboju rytualnego, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach czy ograniczenie trzymania psów na łańcuchach. W centrum Mińska doszło do zatrzymań protestujących kobiet. Na Białorusi trwa 31 dzień powyborczych protestów opozycji. Mieszkańcy Mińska ustawiają się w tak zwane łańcuchy Solidarności. Na protesty wychodzą głównie kobiety, gdyż wcześniej milicja zatrzymywała tylko mężczyzn. Na ulicy Niemicha doszło również do zatrzymań kobiet. Zatrzymują je mężczyźni w cywilnych ubraniach lub w zielonych uniformach bez znaków rozpoznawczych. Niektóre z protestujących przyszły z plakatami wsparcia dla Marii Kalesnikowej. To jedna z liderek opozycji, która wczoraj nie dała się wywieźć służbom specjalnym na Ukrainę. Na przejściu granicznym zniszczyła swój białoruski paszport. Zostanie prawdopodobnie oskarżona o próbę przejęcia władzy państwowej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę protestacyjną ambasadorowi Niemiec w związku z sytuacją wokół Aleksieja Nawalnego, podało Radio Echo Moskwy. Opozycjonista przebywa w berlińskiej klinice. Tamtejsi lekarze orzekli, że próbowano go zamordować, używając trującej substancji bojowej. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Niemiec Geze Andreasa Geira, aby przekazać mu notę protestacyjną. Moskwa w ten sposób wyraziła oburzenie w związku z wypowiedziami niemieckich polityków, którzy obarczyli Rosję odpowiedzialnością za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego. W odpowiedzi ambasador Niemiec stwierdził, że próba otrucia Aleksieja Nawalnego nie jest przedmiotem stosunków niemiecko-rosyjskich. Dyplomata przypomniał, że takimi sprawami zajmuje się organizacja o zakazie użycia broni chemicznej i Rosja będzie musiała złożyć w tej sprawie odpowiednie wyjaśnienia. Władze Niemiec podkreślają, że lider rosyjskiej opozycji jest ofiarą zamachu, którego dokonano na terytorium Rosji przy wykorzystaniu broni chemicznej rosyjskiej produkcji. Berlin poinformował również, że przekazał organizacji o zakazie broni chemicznej wyniki badań świadczących o próbie otrucia rosyjskiego polityka i nie widzi potrzeby przekazywania tych dowodów Moskwie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce gry komputerowe produkuje ponad 440 firm, które zatrudniają około 10 tysięcy osób. W poprzednim roku dochody ze sprzedaży rodzimych produkcji przekroczyły 2 miliardy złotych. To wnioski z raportu The Game Industry of Poland, który był omawiany na forum ekonomicznym w Karpaczu podczas dyskusji o przyszłości branży. Jakub Marszałkowski, członek Rady Fundacji India Games Polska i współautor raportu, powiedział, że przemysł gier wideo w naszym kraju rośnie w dość regularnym tempie od kilku lat. Jeżeli odliczymy od całości CD Projekt Red, który ma swoją koniunkturalność z powodu cyklu produkcyjnego, to reszta sektora rośnie prawie 30% rok do roku od 2016 roku, więc to jest i szybki wzrost, i stabilny. Dość podobnie rośnie zatrudnienie, więc to są te wskaźniki, które są bardzo dobre. Oczywiście branża ma swoje jakieś trudności trochę związanych z zatrudnieniem, zarówno od strony dostępności specjalistów, jak i wszystkich takich klasycznych rzeczy w Polsce z zatrudnieniem, czyli mnogość form zatrudnienia, klin podatkowy. Przedsiębiorstwa z sektora gier wideo są także widoczne na warszawskiej giełdzie, gdzie aktualnie notowane są 44 spółki. Więcej firm z branży gamingowej jest tylko na giełdzie w Tokio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Bywały pewnie lepsze, bardziej obfite w sportowe wydarzenia dni, ale też nie ma co narzekać. Miłośnikom tenisa na pewno nie trzeba przypominać, ale może ktoś mniej wtajemniczony się zainteresuje. Otóż trwa trzeci z ćwierćfinałów mężczyzn na US Open. To wewnętrzny pojedynek Rosjan pomiędzy Andrzejem Rublowem i Danilem Miedwiediewem. Szanse są marne, że po 23 już przekażę Państwu wynik tego meczu. Na rezultat czwartego ze spotkań 1/4 też trzeba będzie poczekać do rana. Australijczyk Alex de Minaur zmierzy się z Dominikiem Thiemem. Faworytem będzie oczywiście Thiem, ale de Minaur wie, co ma robić. To tutaj właśnie chcę być i szczerze wierzę, że tutaj pasuję. Jestem w drugim tygodniu Wielkiego Szlema i walczę dalej, w końcu. Ale nic się nie zmienia, przede mną po prostu kolejny mecz. Dominik Thiem ma ogromną siłę uderzenia, dlatego z mojej strony muszę stąpać twardo po ziemi, nie podpalać się, robić to, co umiem najlepiej, czyli grać solidnie i szukać swoich okazji. Czekamy na dzisiejsze rozstrzygnięcia w rywalizacji mężczyzn, bo u pani jedno już znamy. Serena Williams męczyła się trochę, ale ostatecznie pokonała w trzech setach Bułgarkę Cvetanę Pironkową. Po północy mecz Wiktoria Zarenki z Elis Mertens. To teraz skolarstwo. Za nami 11 etap Tour de France, który tym razem wygrał Brytyjczyk Caleb Ewan. Drugie miejsce zajął Irlandczyk Sam Bennett, a trzecie Belg Wout van Aert. Co ciekawe, dziś kolarstwo połączyło się niejako z tenisem osobą Petera Sagana. Słoweniec został, podobnie jak kilka dni temu Novak Djokovic, zdyskwalifikowany. Według sędziów łokcie Sagana pracowały zbyt mocno na finiszu. Co prawda nie zostanie tak jak Serb wykluczony z rywalizacji, ale z wywalczonego dziś drugiego miejsca zostanie przesunięty na 85, ostatnie w peletonie. Co gorsza dla niego, traci teraz do prowadzącego w klasyfikacji punktowej sama Beneta aż 68 punktów. Zielona koszulka mocno się oddaliła. Równolegle do Tour de France rozgrywany jest wyścig Tirreno Adriatico i o ile we Francji jedyny Polak Michał Kwiatkowski dojechał dziś poza setką, to już Polak we Włoszech, czyli Rafał Majka, na trzecim etapie był drugi. Drugi jest też w klasyfikacji generalnej. Wygrał Kanadyjczyk Michael Woods i to on jest nowym liderem. A dziś poza tenisem i kolarstwem także żużel. W zaległym meczu PGE Ekstraligi zawodnicy Włókniarza Częstochowa wręcz zdemolowali na wyjeździe ROW Rybnik 60-30. To oznacza, że Lwy ciągle mają szansę na awans do playoffów. Trwa drugi dzisiejszy mecz. GKM Grudziądz jedzie ze Spartą Wrocław. Znowu o sporcie po 23. W nocy i w czwartek pochmurno z rozpogodzeniami, do tego może przelotnie padać. Nad ranem od 11 do 14 stopni, a jutro od 17 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za ośmiopak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za dwunastopak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo słyszą, zaczynamy Klub Trójki. Minęły wakacje, ale w Polsce wciąż wysokie temperatury emocjonalne. I jedną z przyczyn, która tę temperaturę podnosi, jest edukacja. No bo to jest gorący temat. Początek roku szkolnego, jak Polska długa i szeroka, no to zastanawiamy się, czy robić to zdalne nauczanie, czy też ma być szkoła otwarta. Ale jeśli zdalne, to wymaga to od rodziców i opiekunów wysiłku, który ich z kolei stawia przed bezlitosnym egzaminatorem, jakim jest życie. I to zarówno ich własne życie, jak i pokoleń wstępujących. A w obecnym świecie, którego kierunku rozwoju nikt nie jest właściwie w stanie przewidzieć, dawne metody wychowawcze raczej się nie sprawdzają. Choć gdyby tak sięgnąć po sposoby pedagogiczne z przeszłości, pewnie nie jeden dałby się zaadaptować do współczesnych realiów. I o tym właśnie będzie dzisiejsza audycja, dzisiejszy Klub Trójki. Czy można z czasów minionych metody edukacyjne zastosować obecnie? A dzisiaj w klubie wita Państwa prowadząca, czyli Monika Małkowska oraz Sylwia Hej, która program wydaje, tudzież Ewa Redel, która program nasz realizuje. No to proszę Państwa, zaczniemy tak od angielskiego. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w dzisiejszym świecie języki obce są bardzo istotnym elementem nauki, a który jest najważniejszy. No, jakżeby inaczej, współczesny esperanto, czyli angielski. Każdy mówi po angielsku troszeczkę w swoim własnym stylu, ale najważniejsze, że porozumienie jest. Nie wierzą Państwo, że to już w przeszłości było modne? Otóż już w 1961 roku Ludmiła Jakubczak pochwaliła się, że uczy się angielskiego. A dopingiem był pan, który ją tego angielskiego uczył. No, ale przy okazji troszeczkę tego obcego języka liznęła. Posłuchajmy zwierzeń Ludmiły Jakubczak. I love you, co znaczy już wiem. Po angielsku śpiewam piosenki już. Mr. Wonderful, that's you. W twoich oczach, in your eye, niebo jest, a niebo to sky. In your arms, to znaczy w ramionach twych, Mr. Wonderful, to ty. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you. Oh, I love you. Jeszcze jedno słówko dream warto znać, bo dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa jak z nut. Mr. Wonderful, that's you. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you. Dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa jak znów. Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, I Piosenka była niedługa, ale życie Ludmiły Jakubczak też bardzo było króciutkie. Urodziła się w 1939 roku w Tokio, a potem mieszkała na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Do Polski przeniosła się na początku lat 50. i zamieszkała w Warszawie. Uczyła się trochę tańca, no, szczuplutka, miała predyspozycję, ale zadebiutowała troszkę przez przypadek w konkursie dla amatorów śpiewu. Kto organizował ów konkurs? No oczywiście Polskie Radio. I było to w roku 1958. Ludmiła Jakubczak zmarła na skutek wypadku drogowego, a miała wówczas zaledwie 22 lata. No i co jej z tego angielskiego przyszło? Aż chciałoby się zacytować anegdotę, która jest no, dość znana, o Janie Himmelsbachu i propozycji, którą dostał od amerykańskich reżyserów. Warunek był taki, żeby nauczył się angielskiego. Po pewnym zastanowieniu Jan Himmelsbach powiedział: chyba jednak nie, może ten film nie dojdzie do skutku, może zerwą ze mną kontrakt, ja zostanę z tym angielskim. Wiadomo jak, kto, co, ale nie będę tego mówić na antenie. No, w każdym razie, jak z tego widać, angielski z pewnością się przydaje w świecie. No, chociażby po to, żeby nawiązać kontakty, żeby porozumiewać się z otoczeniem, a coraz więcej wśród nas jest obcokrajowców, albo coraz częściej my jeździmy. No, teraz koronawirus troszeczkę nam to utrudnił, ale miejmy nadzieję, że wróci wszystko do normy. Ale proszę Państwa, można właściwie bardzo słabo znać ten angielski, bo teraz zauważyłam, że młodzi ludzie porozumiewają się prawie bez słów, tylko pokazują sobie obrazki na tablecie czy na smartfonie, na ekranie smartfona i doskonale jakoś sobie tym obrazkowym sposobem gadają, rozmawiają. Nie wiem, czy Państwo obserwowali takie sceny. Grupka młodych ludzi, właściwie nie ma między nimi rozmów, tylko pokazują sobie obrazki i zaśmiewają się. No, ale ja wracam do tego angielskiego jednak mimo wszystko. Bo już w latach 70., 80. w Polsce zapanowała moda na naukę angielskiego. Jak to szło? No bardzo różnie, ale jedno trzeba powiedzieć, że coś dało się z tych lekcji angielskiego zapamiętać. Może to był taki kostropaty troszeczkę, język Szekspira. No, ale można było wyjść na estradę, światową estradę i w tym języku zaśpiewać. Ja właśnie chciałabym Państwu teraz zaprezentować utwór zaśpiewany w obcym języku w całości, a skomponował go i zaśpiewał Michał Tarkowski z zawodu wodowskaz, a w tym przypadku jajco. Jajco holenderskie blues. Posłuchajmy. It was many, many years ago. Day was very fine. It was early one morning when the jajco holenderskie was born. It said, I have no mother, I have no father too, I have no sister, so what I am going to do, I'll be rolling, rolling, rolling, jajco holenderskie, I'll be rolling. Mogę sam? Jajco holenderskie, rolling left and right, rolling on and rolling back, rolling on the other side, rolling on and back, Netherlands egg. And after many, many years, people thought jajco is clever and good, but after many, many years, jajco became to zbóg. Really zbóg, simply zbóg, jajco became to zbóg. O Jezus Maria, to była taka cichutka końcówka. Jak z tej piosenki, z tego smutnego bardzo utworu wynika, dobrze czasem mieć rodzinę, która podpowie, co robić. Jajce holenderskie nie miało, więc nie dawało sobie rady w życiu, chociaż w końcu utoczyło swoje. I proszę Państwa, o rodzinie, o tym, co rodzina może zrobić złemu nauczycielowi, opowiada Kazimierz Grześkowiak w bardzo pouczającej piosence To je moje. Mój synalek, mówią Zasie, że najgorszy z wszystkich. Zasie, do nauczyciela zawsze co od niego chcesz głu. Zasie, dziecku nudno, tak załapu. Chłopok mówię, jest mu łajcuch. W głowie wprawdzie nie tyngawo, ale wszystko mo po łajcuch. W szkole może takich więcej, ale jo za swoim stoję, bo nieważne czyje, co je, ważne to je, co je moje. Wieś w powiecie nie jest podem i do czynów dzielnie. Rusa, nie inaczej kiej w nagrodę przydzielili num ur. Susa, choć to nie je fura srebra, pismą skrobną, droga władzo, traktor warto by rozebrać. Niech mi chłocia dyferencja udacu. Jak trzeba będzie, to jak w raju babie ziobro tyż wy troje, bo nieważne czyje, co je, ważne to je, co je moje. To bardzo współczesna piosenka, taka nauka egoizmu, a podobno ta nasza epoka, nasze czasy są właśnie tego przykładem i wszyscy jesteśmy skoncentrowani na sobie, a i klanowość, taka rodzinność podobno teraz się powiększyła wobec przeszłości. No, zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym razie, jeśli ktoś myśli po tej piosence, sądząc, że Grześkowiakowi nie było po drodze do nauki, to myli się bardzo. Otóż Kazimierz Grześkowiak najpierw studiował na orientalistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem w seminarium duchowym w Poznaniu, a wreszcie ukończył filozofię na lubelskim KUL. To znaczy prawie ukończył, bo zrezygnował z ostatniego egzaminu, ale myślę, że zaliczymy mu ogólnie tę naukę. Miał 26 lat, kiedy zadebiutował na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a było to w 1967 roku. Koncert prowadził oczywiście Lucjan Kedryński. I nie wiem, czy Państwo pamiętają tak zwane Święto Polskiej Piosenki, czyli festiwal w Opolu. To były wydarzenia, które elektryzowały wszystkich. No a jeszcze, kiedy występowały takie gwiazdy jak wówczas, bo chciałam przypomnieć, że w tym 67 roku nagrody specjalne trafiły do rąk skaldów za Uciekaj, uciekaj i do Czesława Niemena za Dziwny jest ten świat. A w kabaretonie, obok Wojciecha Młynarskiego, który zakosił aż dwie nagrody, ślicznie zaprezentowały się Panny z Cicibora, odmalowane słowem i wykonaniem właśnie Kazimierza Grześkowiaka. I jak przystało na filozofa, Grześkowiak nieraz zastanawiał się nad sensem zdobywania wiedzy. No, było to wówczas w latach 60., 70., ale właściwie powiedziałam, te piosenki dziwnie zrobiły się współczesne i aktualne. I proszę Państwa, czy tak warto się pilnie uczyć? Grześkowiak zastanawiał się i dał temu wyraz tym swoim wątpliwościom w piosence Odmieniec. I jeszcze raz będzie Kazimierz Grześkowiak. Chodzi po wiosce, odmieniec jest my. Żadnych ci z niego nie ma korzyści. Ani nie sprzedo, ani nie kupi. Tylko się śmieje, waryjot głupi. Może to bezne na włosy sztuczne, może być wolę zbyt pilny młodszy, może to wszystko bezne, a to my przewariota, bo my gdy na Józefa złożę poranny, witały babę, żegnały panny. W grudniu wiedziało już każde dziecko, tylko on jeden mówił dziecko. Może to bezne na włosy sztuczne, może był w szkole zbyt pilnym uczniem, może to wszystko bezne, a to my, że wariota, bo my bracia szacunek mają i sławę, dwójkę rozpędzą całą zabawę. Gdy tylko ciuszki łopuje w mieście, chodź do motyle, że trudno zmieścić. Może to bezne na włosy sztuczne, może w szkole zbyt pilnym uczniem, może to wszystko bezne, a to my, że wariota. Chłop jest z borgami i urodziwy, rynco pozorny, że istne dziwy. Jest dokład tylko zanimi i plami, czemu nie lata za dziewczynami. Może to wesel na włosy sztuczne, może był w szkole zbyt pilnym uczniem, może to wszystko bezne, a to my, że wariota, że wariota, że wariota, bo to my. I co, czyż nie powiedziałam, że aktualne? Przecież można zwariować z bardzo różnych powodów, także z nadmiaru nauki. A wątpliwości co do sensu edukacji szkolnej, to zgłaszał nie jeden mędrzec, nie jeden artysta. A teraz też są wątpliwości, czy lepiej uczyć w domu dzieci, może w jakiejś maleńkiej grupie, czy też jednak posyłać do szkół. Oczywiście kiedyś w PRL-u szkoły, klasy to liczyły po 40 parę osób. To były naprawdę duże zbiorowiska. Nie wiem, jakby sobie poradzili w obliczu koronawirusa. No, ale wracajmy do szkół i do matury. Matura to kiedyś była, jak wiadomo, baza wiedzy. A studia wyższe to już była gwarancja kariery, finansowego sukcesu i wysokiej pozycji społecznej. No i kiedy to zostało podważone? No bo teraz ani matura, ani tym bardziej studia tak bardzo się nie liczą, bo prawie każdy może je mieć. I tak sobie przypomniałam piosenkę, która powstała na początku lat 80. Wtedy Lady Punk, Jan Borysewicz, powątpiewali w klasyczną drogę kariery. No ale to był rok 1983, jeszcze nawet nie został odwołany w pełni stan wojenny. Jan Borysewicz do tekstu Andrzeja Mogielnickiego zaśpiewał taką bardzo smutną piosenkę. Może ją państwo pamiętają, a jeśli nie, to przypominam, jaka jest właściwie wartość człowieka? Mniej niż zero. Mniej niż zero. nie chciał i tak znajdą sposób na swej władze pomocą nieraz. Choć to fizyce wbrew, wskazówka to pasie mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Bo masz rozum, dwie ręce i chłód. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Państwo zapewne dziwią się, że to taki nietypowy klub, gdzie goście śpiewają, no ale ja dzisiaj właśnie zaprosiłam śpiewających gości, no i właśnie słuchamy ich bardzo różnych wypowiedzi i to z różnych epok, z różnych lat. Kwestia matury. No kwestia matury stała się, przebrzmiała wcześniej, nie tylko w latach 80. w nią zaczęto powątpiewać. Bo wobec absurdów PRL-owskiej rzeczywistości czasami najlepiej było po prostu zwariować. Zaproponował to Roman Gerczak, rocznik 1946, piosenkarz i kabareciarz, rodowód wrocławski, dodam jeszcze, i zaproponował właśnie, żeby zwariować. Ja państwu, tym, którzy nie orientują się w pewnych jakichś tam zawiłościach perelowskich, to ja później państwu to przetłumaczę, ale na razie posłuchajmy Romana Gerczaka. Zwariować, tak choć raz zwariować. Coś poprzekręcać, powykręcać, powyginać. Gdzieś w restauracji WFM-kę zaparkować. Lub do Albanii na wywczas wysłać stryja na przykład, nie? Dać sobie odciąć prawą nogę pod tramwajem, aby wykazać swe tendencje lewicowe. Albo pomylić pierwszy kwiecień z pierwszym majem. Zamiast do pracy iść na lody waniliowe, co? Zwariować, tak choć raz zwariować. Wygarnąć światu, co nam leży na wątrobie. Za złą monetę przyjąć czyjeś mądre słowo. Wielić toto i cichaczem puścić w obieg, co? Wykupić nakład dziecięcego pisma Świerszczyk. o gdzieś tyłem. To dużo, nie? Co? I wywabiaczem ogołocić go z kolorów, trochę uprościć, trudne zwroty lekko streścić, przerobić tytuł i sprzedawać jako forum. A co? Zwariować! Ach, choć raz zwariować! Oswoić stonkę, by zaczęła żreć kamienie, albo przerzutkę kieszonkową skonstruować, co by z sumienia przerzucała na sumienie. Wszystko przemyśleć, poukładać i wycenić. Kupić bambosze gołębiowskiemu zapinane na guziki, nie? Którejś słonecznej, rozmazanej mgłą jesieni. Kupić Fiata 126P, nie? I hodować w nim króliki, na przykład. Zwariować, tak, choć raz! Śpiewał wprawdzie Roman Gerczak, ale słowa napisał wybitny tekściarz, kabareciarz i także wykonawca Jan Kaczmarek. Państwo kojarzą kabaret Elita Wrocław. I było to w roku 1970. A wówczas wychodziło pisemko dla dzieci, które było zatytułowane Świerszczyk. To było takie dzieci troszkę starsze, bo te najmłodsze otrzymywały Misia, a potem był Świerszczyk, no i potem Wzwyż, tak, żeby się edukować od najmłodszych lat. No, Świerszczyk, w ogóle poligrafia nie była wówczas na najwyższym poziomie. Niemniej no, dla dzieci starano się jednak drukować w kolorze. Perfidia propozycji, żeby Świerszczyk przyszarzyć, to było prawie no, troszeczkę go zmienić, bo on nie był jakiś taki w olśniewających barwach. Ale żeby jeszcze uprościć teksty i sprzedawać jako forum, a forum to jest pismo, które do tej pory wychodzi, no ale wtedy miało nieco inny profil, na Stonka. No, Stonka to było główne zagrożenie ze strony imperialistów. Stonka żarła, jak wiadomo, ziemniaki i była wielkim utrapieniem dla rolników. Nawet czasami młodzież była zganiana, żeby stonkę zbierać. No, to było dużo. Przy tym zabawy mi się to kiedyś nawet zdarzyło w bardzo wczesnych latach. Bawiliśmy się tymi stonkami wyśmienicie, ale nie przychodziło nam do głowy, że wtedy w ten sposób walczyliśmy z kapitalizmem. Ale powróćmy do edukacji i tego, co z nauki szkolnej pozostaje nam na całe życie, z czego naprawdę mamy korzyść. I czasami to wcale nie są konkretne nauki, tylko różne umiejętności dodatkowe. Państwo pamiętają może ci starsi, że były roboty ręczne, był śpiew, były zajęcia plastyczne, no różne kółka dokształcające. Być może w którejś ze szkół, do której państwo uczęszczali, a może jeszcze i teraz, mogło się pojawić kółko teatralne. No i tam ćwiczono umiejętności mimetyczne, naśladowcze, ruchowe. Czasami brano za wzór zwierzęta. I jest kilka zwierząt, którym przypisuje się dość niecne cechy. I tymi cechami obarcza się ludzi. No, a to przecież jest odwrotnie. To w nas, ludziach, tkwią te złe skłonności i usiłujemy je zwalić na przedstawicieli fauny. Na przykład taka małpa, świnia czy osioł zostały w sposób niesłuszny i niezasłużony, niezawiniony wpisane w małpią, świńską i oślą symbolikę. No a tak naprawdę wszystkiemu winien jest człowiek. A o tym, co mu zostało, być może to było kółko teatralne szkolne, co mu zostało z takich nauk dodatkowych, ubocznych, opowie Jan Kobuszewski w piosence Małpa. Z zwykły Jan Kowalski. Postać z brzegu pierwsza, prochu nie wymyślę. Nie napiszę wiersza, talentem nie byłem. Nie trafiałem w sedno, ale jeszcze w szkole potrafiłem jedno. Zrobić małpę. Zrobić świnię. Zrobić osła. Właśnie tak. Umiejętność ta latami we mnie rosła i naprawdę potrafiłem tylko to jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. To bezbłędnie potrafiłem, więcej nic. Dziewczynę spotkałem w którejś życia wiośnie, zapytałem czy chce i dziś mi troje rośnie i jest nawet miło i przyjemnie w sumie i cieszą się dzieci, kiedy tatuś umie zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła. Czemu nie? Znów powaga taty w oczach dzieci wzrosła i są mile grzeczne, byle tylko im jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. W końcu dziecko wie dokładnie, czego chce. W pracy nie, tak sobie, pracuje dla chleba, ale szef mnie ceni za to, że gdy trzeba, każdą rzecz potrafię zamknąć w ładnym zdaniu i gdy kogoś wskażą, umiem na zebraniu zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła. Faktom wbrew. Umiejętność ta latami we mnie rosła. O co chodzi, nie wiem przecież. W końcu mam jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. I nie wnikać od myślenia, jest mój szef. Dostałem mieszkanie i metrów mam więcej. Gdy się rano golę, gdy mam brzytwę w ręce, przyglądam się sobie w lustrzanym odbiciu i myślę, co jeszcze mogę zrobić w życiu. Zrobić małpę, zrobić osła, zrobić świnię. Coś w tym jest. Czy to ja naprawdę jestem temu winien? Która maska się najbardziej z moją twarzą zrosła? Może małpy? Może świnie? Raczej osła. Czasem sam już człowiek nie wie, kim się stał. Jan Kobuszewski, rocznik 1934, odszedł od nas w ubiegłym roku. To zwany był polskim Fernandelem, ale tak naprawdę to był po prostu Jan Kobuszewski. Występował w kabarecie Dudek i właśnie piosenka, której państwo przed chwilą wysłuchali, właściwie ta rozmowa, której państwo przed chwilą wysłuchali, to właśnie z kabaretu Dudek pochodziła. Jan Kobuszewski występował bardzo często w programach telewizyjnych, a także radiowych. Miał mnóstwo ról filmowych i nawet w tych dalszych, drugo-, trzecioplanowych błyszczał. A Osiecka, Agnieszka Osiecka powiedziała o nim, że jest graficzny. I kiedy myślę o Janie Kobuszewskim, to rzeczywiście widzę jego twarz, jak robi, a to małpę, a to świnie, a to jakieś inne zwierzątko, bo potrafił, był tak plastyczny, graficzny, że potrafił właściwie każde zwierzę i każdego człowieka naśladować, a wszystko to robił w swoim własnym stylu. No ale wracamy do szkoły, bo już jest rok szkolny, dzwonek ponagla nas i tam, co istotne, pobiera się nie tylko konkretne nauki, no ale także człowiek, młody człowiek, mały człowiek uczy się kontaktów międzyludzkich. I właśnie chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali, czyli posłuchali Zenona Laskowika, który ma na ten temat i własne zdanie, i własne bogate doświadczenie. Kabaret Tej to był też jeden z znakomitych kabaretów, które bawiły przez długie lata nas wszystkich. ale ta piosenka chyba przetrwała do dnia dzisiejszego i nadal jest aktualna. Jak to te pierwsze seksualne podchody, jak się odbywają? Zenon Laskowik zresztą powie to Państwu bardzo dokładnie. W szkole podstawowej od 1 do 4. W szkole w klasie pierwszej A. Pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz Zisia, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasio, Rysio oraz ten najstarszy Zisio namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych nie ma chata wolna. O, będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal. Na już Gabrysia o tym wie. Mówię Zosi z drugiej C, tamta Litce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych mi ma chata wolna, o, będzie bal. O, będzie bal, o, będzie bal. Na muzykę tańce dzikie i piech lal. I piech lal. No, no, co robić? Co jaki niedźwiedź w ogóle? Wszyscy się poubierali jak na jarmark. Dalszy ciąg jest inny. Aha, to jest puenta dla dorosłych. Idzie do pani w ogóle. Uciekajcie, nie możecie słuchać tego. To się za małe i koniec. Gdy na zajut zapadł zmrok. Nie, nie, posłuchajcie, proszę, proszę. Takie małe, no to... A już chcę wiedzieć. Gdy na zajut zapadł zmrok, wszystkie przyszły, jedna w kok, dwie warkocze, reszta gładko uczesane. Noc zaczęła się od tank, z dziś o z Litką grawa bank. Pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko Rysio nam wzrok miał mętny, no. Zawsze coś w obrazach ręczny. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Gasło światło, cisza była po chwili. Z pokoiku wyszedł z Dzisiu, gdzie do Litki się sposobił. I do Stasia mówi cicho, co, jak to się robiło? No właśnie, żeby coś zdziałać w każdej mierze, trzeba wiedzieć, jak to się robi. Ja chciałam zwrócić uwagę Państwa na modę. Otóż wtedy, a były to lata 70. jeszcze, wtedy dyktowały modę no, te starsze panie, postaci, znaczy nie starsze w sensie, że stare, ale po prostu dorosłe i dziewczynki, dzieci naśladowały. No, ten kok, który tam jedna panienka sobie zafundowała na głowie, gładko uczesane, no tylko te warkoczyki, no te warkoczyki troszkę świadczyły o tym, że to jeszcze dzieci. Ale jakie obrotne. Stary Niedźwiedź był grany, no chyba troszeczkę w innej grupie wiekowej, ale tak czy siak czasami chętnie wraca się do dzieciństwa, a na pewno chętnie wraca się do młodości. To teraz z Poznania, z kabaretu tej, przejedziemy do Wrocławia i znowu moim Państwa gościem będzie Jan Kaczmarek, tym razem wykonujący swoją piosenkę wespół z Małgorzatą Cholewą. No i dowiemy się, jak to już w takich grupach wiekowych, studenckich, jak to się odbywało, jak te kontakty międzyludzkie i kontakty społeczne przebiegały No to oddajmy głos Janowi Kaczmarkowi i Małgorzacie Cholewie. Będzie troszeczkę dawka odwagi. Jak sobie zrobić większą odwagę, żeby mieć śmiałość, panie do panów, a panowie do pań? Rada jest prosta, ja jej nie polecam, no ale posłuchajmy. Była już lata, w chacie szło i łapka w łapkę wszystko szło. Co twoje było prawie moje i nagle szep... Nie, ja się boję. Tak prysnął nastrój bardzo łatwo, pogasły zmysły, błysło światło, trzasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść, tak niewiele brakowało. Czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle uciec. Mała, nie bądź taki głupiec. A potem przyszedł tęskny list. Przyjedź, kochany, nawet dziś. Będziemy w domu tylko dwoje. Ciekawy plan, lecz ja się boję. Znowu zasłonisz mi się, mamo. Znów będą płacze i to samo. O nie, tym razem na pewno nie. Znów się rozmyślisz, przerwiesz grę. Dlaczego? Zamiast obietnic wolę nie. Czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na śmiałość. No to czego się boję, głupi? Właśnie. Przecież to jest zwykła sprawa, a jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Skąd ta rozterka durna? Czemu seks jest dla nas tabu? Muszę najpierw skończyć studia, a ja zdobyć jakiś zawód. Koniecznie. Jak państwo słyszeli, bohaterowie piosenki, czy też tego duetu, mieli poważne plany i społeczne, ale także naukowe. Tu studia, tu jakiś poważny zawód i tak to wtedy było. A teraz troszeczkę jesteśmy bardziej labilni. Ani studia nie gwarantują zawodu, ani zawód też niczego nie daje, bo zaraz można go stracić. Ale warto zdobyć jednak coś, od czego można się odbić. Ja proponuję bardzo specyficzny zawód, ale przysięgam, zawsze będzie potrzebny. Sprzątaczka lub sprzątacz, bo i płeć ta brzydka może nauczyć się sprzątać. I państwo myślą, że nie trzeba żadnych specjalnych kwalifikacji, żeby ten zawód uprawiać? Moim zdaniem tak nie jest. Konieczna jest sama technika sprzątania oraz psychiczna odporność, wielka psychiczna odporność. A zresztą tutaj też wypowie się ktoś, kto jest w tej mierze fachowcem, czy może fachowczynią, bo teraz trzeba mówić żeńskie końcówki do tych męskich terminów. A czas, kiedy Stanisława Celińska zaśpiewała song sprzątaczki, był specyficzny. Rok 1989, przełom, i wówczas całą siebie włożyła w ten song, a napisał go Jonasz Kofta. A teraz Stanisława Celińska opowie nam o trudach tego zawodu, który zawsze się sprawdza.